komme hjem til min mor. Hunden den kan gøre, papegøjen den kan tale. Katten den kan vaske sig, og hanen den kan gale. Hvem kan kravle under loftet inde i din stue? Det er let at svare på, det kan den tykke flue. Hvem kan flyve allerbedst og styre med sin hale? Det er let at svare på, det kan den lille svale. Hvem kan liste rundt og æde for lam og piger? Det er let at svare på, det kan den gule tiger. Hvem kan løbe ras som vinden, når den er i fare? Det er let at svare på, det kan den brune hare. Hvem er så den klogeste blandt alle skovens fugle? Det er let at svare på, det er den gamle ugle. Hvem vil med mig ud og se på frøerne i dammen? Det er let at svare på, det vil vi alle sammen. Og fire små grise, de ville ud at gå. De ville have længere i grisestien stå. Og alle havde krøller på halen. De læste fra stien og gik så ind mod byen. Med små røde tryner højt løftet imod skyen. Og alle havde krøller på halen. De løb hen ad vejen så let på grisetog. Den første surf og den anden lige så. Og svingede så lystigt med halen. Den tredje surf og den fjerde lige så. Og solen den skinnede og himlen var så blå. Og alle havde krøller på halen. Der kom han af vejen, den store sorte hund. Den gøde og viste så gruelig en mund. Og snappede den næste gris i halen. Der finede og skreg alle fire grise små. Og løb så det knep for hver lille grise tår. Og ingen havde krøller på halen. De løb hjem til stien, det gik med var som fart. Og hjemme hos mor var der fredeligt og rart. Og der kom at der krøller på halen. Man skulle altid bo på landet. Hans og griser mon det går. Godt at tøjret holdt. Sig at nej kun halvandet. Glæden blev lidt andet. Når der er for varmt på landet, så er vandet dejligt koldt. Den har drukket palmevin og går omkring og hikker. Åja, åja, uhaha, åja, åja, uhaha, for den har drukket. giraffer gik i sang med ondt i halsen. Øja, øja, uha, ha. Øja, øja, uha, ha. For otte små giraffer gik i sang med ondt i halsen. Men næsehornet, som har haft en dårlig hals som lille, gav alle otte hoster, saft og piller og kamille. Øja, øja, uha, ha. Øja, øja, uha, ha. Gav alle otte hoster, saft og piller og kamille. Krokodillen sprang i tuk, og slutningen er værdig. Men hvis vi ikke slutter nu, bliver visen aldrig færdig. Øja, øja, uha, ha. Øja, øja, uha, ha. Men hvis vi ikke slutter nu, bliver visen aldrig færdig. Hvis du ser en krokodille i dit badekar, skal du ikke være bange. Skal du bare tage det roligt, den bliver ikke sur, når den får et par bananer og en cykeltur. Hvis der ligger en løve på dit skrivebord, skal du ikke løbe ud og sige det til din mor, når du klapper den på ryggen, gør den ikke spor. Har jeg forkjort? Har jeg forkjort? venner med en vær, jeg møder på min vej. Når de hører denne her, så synger de med mig. Hej for dig og hej for mig. Hej for Norges land. Alt du ser for har set det rene vand. Hvad er det, der skinner hvidt? Høj på fjellet står. Hvis der er vanilje i, så vil jeg derop. Nå pyt med det. Jeg elsker sne. Og sneen elsker også mig, kan I se. Hej for sol og hej for skov. Hej for styrte bad. Hej for alt, at der er sjov. I var jeg glad. Det er som et eventyr, og jeg vil aldrig hjem.